كريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من ارد و من اجمی ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم فإنا من جودك الدنيا ودراتها ومن علومك علم اللوح والكلام اللہ جل مجد الكریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی ذات اقدس پر حدیعتاً طیفاتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم تیرہویں پارے کا چھٹا رکوع پانچویں رکوع کی آخری دو آیتیں اور چھٹا رکوع اور سورہ یوسف مبارکہ کی 102 آیت سے آج کا درس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. حضرت سیدنا یوسف کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کا ذکر خیر بیان کیا گیا اور کل کے سبق میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ و تسلیم اور حضرت سیدنا یوسف کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ملاقات اور انبیاء کرام کا دور و نزدیک سے سننا دور و نزدیک سے سننا اور حضرات انبیاء کرام کے ساتھ مس کردہ چیزوں کا تبرک ہونا اور ان کے تبرکات سے شفا حاصل کرنا یہ کل کے سبق میں موجود تھا. اب چونکہ یہ واقعہ صدیوں پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو چکا. یہود و نصارہ نے جب سوال کیا تو اللہ جل مجد کریم نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب, اے میرے محبوب یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. نوحیہی الیک, جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. یہ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ غیب وحی کرنے کے بعد بھی غیب ہے. آج کل ہمارا اور غیر مقلدین اور بد مذاہب کا جو اختلاف ہے علم غیب کے سلسلہ میں, یہ دونوں طرفوں سے دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے, ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل مجد کریم نے غیب اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا. وہ کہتے ہیں جب عطا کر دیا جائے تو پھر غیب نہ رہا. غیب تو وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانے. تو جب اللہ نے وحی فرما دی تو پھر غیب نہ رہا, اس کو غیب نہیں کہنا چاہیے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ غیب وحی ہونے کے بعد بھی غیب ہے, اور اللہ جل مجد کریم نے وحی کرنے کے بعد بھی اس کو غیب ہی کہا ہے. دو ہی قسمیں ہیں غیب کی, ایک ہے ذاتی اور ایک ہے عطائی. ذاتی ہم بھی نہیں مانتے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم بھی عطائی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو عطائی ہے تو اس کو غیب نہیں کہنا چاہیے. اب دیر قسمیں ہیں ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک. اب تیسری قسم کون سی ہے کہ اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدانی, میرا یہ محبوب غیب بتانے میں دخیل نہیں. اب ذاتی جانتے نہیں, عطائی کو غیب کہتے نہیں, تو یہ تیسری قسم کون سی ہے جس کو اللہ جل مجد کریم نے غیب کہا کہ میرا نبی غیب بتانے میں دخل نہیں کرتا. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ جل مجد کریم وحی فرماتا ہے اسی کو اللہ نے غیب کہا. اب یہاں بھی اللہ جل مجد کریم نے اشارہ فرما رہا کہ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں, ہم تیری طرف وحی فرماتے ہیں. تو جب رب وحی کرنے کے بعد بھی ان کو غیب کی خبریں کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی جو اللہ جل مجد کریم نے وحی کے طریقے سے یا دل واسطہ یا بلا واسطہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا, ہمیں بھی اس کو غیب ہی کہنا چاہیے. ایک تو یہ مسئلہ, اور غیب کے بارے میں الحمدللہ ہم نے بہت سارا بیان کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبریں بتایا کرتے ہیں, اور نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ نبیوں کے نبی ہیں, انبیاء اکرام علیہ السلام کو علوم مقدسہ ملے, اب سب کا علم غیب اکٹھا کیا جائے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, آج کل لوگوں نے شعر بنائے ہوئے ہیں کہ دیکھو جی اگر حضرت یعقوب جانتے ہوتے تو وہ روتے کیوں, اگر حضرت موسیٰ جانتے ہوتے تو یہ کام کیوں کرتے, اگر حضرت زکریہ جانتے ہوتے تو وہ درخت سے پناہ کیوں مانگتے. اب یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کلی علم غیب جانتے ہیں جو اللہ نے عطا کیا ہے, بلکہ اللہ جل مجد کریم نے کچھ وجود انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے, اور سب انبیاء اکرام کے علم غیب اکٹھے کیے جائیں تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے سمندروں میں سے ایک قطرہ شمار ہوں گے. فَإِنَّا مِنْ جُودِ قَدْمِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْكَلَمِ, حضرت علامہ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ محبوب کریم لوح محفوظ لوح قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے, اور لوح محفوظ کیا ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ اس کا ذکر خیر آئے گا, قرآن میں کیا ہے اس کا بھی ذکر خیر آئے گا. تو جب اللہ جل مجدل کریم نے جب ان خبروں کو غیب کی خبر ہی کہا, تو جب یہ خبر آقا کریم ہم تک پہنچائیں گے تو ہم بھی ان کو غیب کی خبریں ہی کہا کریں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیب ہے کیا. غیب کہتے ہیں جو ہوا سے خمسہ سے پہچانا نہ جائے. اب دیکھیے یہ سارا واقعہ رہتے یوسف تو جانتے تھے, ان کے دور کے لوگ بھی جانتے تھے, لیکن ہمارے دور میں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نہیں جانتا تھا, اس لیے اللہ نے اس کو غیب کہا. اب اللہ جل مجدل کریم کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ غیب جانتا ہے, کہ جو چیزیں ہم سے غیب ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. لہذا اللہ اپنے محبوب کو ہر چیز دکھا دے, ہمیں نہ پتا چلے, بتا دے ہمیں نہ پتا چلے, پھر بھی اس کو ہم غیب ہی کہیں گے کہ اللہ جل مجدل کریم نے غیب عطا کیا. اب یہاں تک یہ مسئلہ. آگے یہ جو آیت کریمہ کا حصہ آ رہا ہے, وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, اور اے محبوب آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پتا کیا, وہم یمکرون, اور وہ مکر کر رہے تھے, دور چل رہے تھے. یعنی حضرت یوسف کریم علیہ السلام کے تسلیم کے بھائیوں نے یہ جو سارا سلسلہ کیا, آپ اس وقت تھے نہیں, ہم نے یہ بیان کر دیا. اب یہاں ایک دور کی کوڑی لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ کے نبی نہیں ہوتے. حالانکہ سیدھا مسئلہ تو یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اللہ جل مجدل کریم کی ساری کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہے جیسے ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ رکھا ہو. جیسا کہ حضرت سینا عبداللہ ابن عباس اور حضرت سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے روایت ہے, امام ابو نعیم نے ہجرت الاولیاء کی جلد نمبر 6 میں, امام نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفرقان کی دوسری حدیث عام کی, حضرت امام طبرانی نے موجم کبیر میں, امام قوام السنہ نے اپنی کتاب ترغیب الترہیب کی دوسری جلد میں نقل فرمائی ہے. دوسری کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ ما هو فیہ وما قائم الى یوم القیامہ کانی انظر الى کفی ھذا او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہ اللہ جل مجدل کریم نے ساری کی ساری زمین میرے سامنے اٹھا دی, جو کچھ اس میں ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں, اور جو قیامت تک ہوگا میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے آقا کریم کائنات میں حاضر و ناظر ہیں, لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے, جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کائنات کو دیکھا کرتے تھے, جانے کے بعد بھی دیکھا کرتے تھے, بظاہر چلے جانے کے بعد بھی دیکھتے ہیں. جیسا کہ اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا, الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, اے محبوب کریم کیا آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. حالانکہ جب ہاتھی والوں کا مسئلہ ابرا کا مسئلہ آیا تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں تھے. 55 دن بعد آقا کریم پیدا ہوئے, تو اس کا مطلب کہ عربی میں لبئی اور ایندا اس میں جو فرق ہے کہ جب ایندا کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں آدمی بات کر رہا وہاں بھی نہیں ہے اور گھر میں بھی نہیں ہے. جیسے کہ میں کہوں ما ان دی کتاب ہوں, میرے پاس کتاب نہیں, یعنی میں کتاب کا مالک نہیں, نہ یہاں میرے پاس ہے نہ گھر میں ہے. لیکن جب میں کہوں گا کہ ما لدیا کتاب ہوں, میرے پاس کتاب نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے تو یہاں میرے پاس نہیں, میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے, میری لائبریری میں پڑی ہوئی ہے. تو یہاں اللہ جل مجدل کریم نے یہ نہیں کہا وہ ما کنت عندہم, اے محبوب تو تھا ہی نہیں, بلکہ وہ ما کنت لدیہم کہا. اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب تو بائیں جسم وہاں نہیں تھا, اے محبوب تیرا جسم وہاں نہیں تھا. جیسا کہ علامہ یعنی مفسرین اکرام نے اس میں کافی لکھا الحمدللہ رب العالمین, کہ لدئی اور اندا میں فرق ہے. یہاں اللہ جل مجد کریم نے لدئی کہا کہ محبوب کی دائیں جسم وہاں نہیں تھا, روحانی طور پر تو محبوب کو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا. ایک آجما امرا ہوں کہ جب وہ اپنا کام پر کچھے ہو گئے تھے, کام پکا کر رہے تھے, وہ ہم یم قرون اور اس وقت وہ مکر کر رہے تھے, دو چل رہے تھے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ. بنا اکثر ناچ اور اکثر لوگ جو ہیں بنا حرف کا دنوں میں نہیں محبوب تم کتنا ہی چاہو ایمان نہیں لائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات رویا کرتے تھے لوگوں کے گناہ دیکھ کر اور یہ سوچ کر کہ یہ کافر لوگ اتنے جہنم میں چلے جائیں گے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے محبوب تم جتنا بھی چاہو ان میں سے کچھ کے قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے, یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو ان کے بارے میں اتنے پریشان نہ ہوا کیجئے, ان کے بارے میں اپنے دل اقدس پر ملال نہ لایا کیجئے, جانے دیجئے ان کو ان میں سے اکثر کی قسمت میں کفر لکھا گیا ہے, جہنم لکھی گئی ہے, لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بنا تک الحمد اگر ارے محبوب تم ان سے کچھ اجرے بھی تو نہیں مانتے. دیکھو مسئلہ کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیان کر رہا ہے, یہ جو ہمیں بتا رہا ہے ممکن ہے اس کو کوئی ذاتی اس میں کوئی فائدہ ہو, اس کو کوئی دنیاوی طور پر فائدہ ہو, اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں نماز پڑھو کہ میرے مقتدی بن جائیں گے, میری مدد کیا کریں گے یا میرے ساتھ چلیں گے, کہیں میرے ساتھ یعنی کہیں دشمنی بن گئی تو یہ میرا ساتھ دیں گے. تو انبیاء اکرام جیسا میں نے کئی مرتبہ کیا, انبیاء اکرام کبھی بھی غور سے اجرت نہیں مانتے اور اجرت مانگے نہیں جاتے, اجرت دے کہاں سے, کون اجرت دے, وہی دے سکتا ہے جو آجر کی مزدوری کو جانتا ہو, کام کو اجیر کی اجیر کے کام کو جانتا ہو, تو جو جانتا نہیں وہ اجرت کیا دے گا. ہم ساری دنیا سے ساری دنیا کے لوگ لگے رہیں انہیں احساس تک نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کیا ہے, یہ کسی کو اجر کیا دیں گے, بلکہ انبیاء اکرام تو کائنات کو اجر عطا فرمانے کے لیے آتے ہیں. انبیاء اکرام کسی سے اجر نہیں مانگتے, تو کہا محبوب یہ آپ کیوں اتنا بھاگتے ہیں, آپ ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے. ان ہوا اللہ ذکر للعالمین, یہ قرآن تو سارے جہان کے لیے نصیحت ہے, اس میں کوئی اپنا بیگانہ مسلمان کافر سب جو بھی اس کو پڑھے محبت کے ساتھ جو بھی اس کو آ کر یعنی دیکھنے کی کوشش کرے, قرآن ہر ایک کے لیے نصیحت ہے, قرآن ہر ایک کو راہ ہدایت بتاتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جو دل لوگ ہی کثیر مجاہدی بھی کثیرا قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں ہاتھوں میں قرآن پکڑے ہوئے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی, ایک گروہ ایسا آئے گا, یقرؤون القرآن لا یجاوز تراکیہم, ایک گروہ ایسا آئے گا کہ جو قرآن بڑا کریں گے لیکن قرآن گلوں سے نیچے نہیں اترے گا, یخرجون من الدین کما یخرج السم من الرمیۃ, دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. تو قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آیا لیکن اپنی بدبختی کی وجہ سے کئی لوگ قرآن سے بھی ہدایت نہیں حاصل کرتے بلکہ گمراہی پر مور لگاتے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اپنی گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں. آج جس سے بھی پوچھ لیجئے, مرغیوں سے پوچھئے, شیعوں سے پوچھئے, دیوبندیوں وہابیوں سے پوچھئے, چکرالیوں سے پوچھئے, ہر کوئی کہے گا میں تو قرآن پڑھتا ہوں. قرآن سارے پڑھتے ہیں لیکن صاحب قرآن کو کوئی نہیں دیکھتا, قرآن اسی کو ہدایت دے گا جو صاحب قرآن کا دامن پکڑے گا. بغیر میں قرآن پڑھنے والے بہت سارے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے جہنم میں چلے جائیں گے اگر صاحب قرآن کا ساتھ نہ ہوا, اگر صاحب قرآن کی عزت نہ ہوئی. پھر سنا بات والارض, اور کتنی بھی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں, جمر رونا علیہا, اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں, اکثر لوگ دیکھتے ہیں, مہمان ہے مور دون, اور ان سے بے خبر رہتے ہیں, ان سے اعراض کرتے ہیں. اگر انسان دیکھے, میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ جل مجد کریم کی یہ بہت ہی بڑی مہربانی جو اس نے انبیاء کرام کو بھیج دیا اور بشر بنا کر بھیج دیا, ہماری طرح باتیں کرتے ہوئے بنا کر بھیج دیا. اگر اللہ انبیاء کرام کو نہ بھی بھیجتا تو دنیا میں ایک ایک قدم اٹھائیے اللہ جل مجدور کریم کی بھوت کی نشانیاں نظر آئیں گی. یہ طلوع ہوتا ہوا سورج, یہ غروب ہوتا ہوا سورج, یہ کم ہوتا اور بڑھتا ہوا چاند, یہ دن کا آنا رات کا جانا اور دن کا رات میں داخل ہونا, یہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں نکلنا, اور یہ یعنی اتنے اتنے بڑے پہاڑ اور اتنے اتنے وسیع سمندر, یہ چھوٹی سی بریک سی پتی سے اتنی زیادہ خوشبو کا آ جانا اور چھوٹے سے دانے سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دینا, یہ دھوئے جیسے بادلوں سے اتنی زیادہ بارش نازل کر دینا, کوئی تو ذات ہے نا, یہ اسی کسی کی نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں ہیں اللہ جل مجدہ کریم کہتا ہے کہ دیکھو تو سینا, چلو آسمان و زمین نہیں دیکھتے تو کم از کم ہر جن ضرور انسانوں اللہ رام ہی اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لیا کرے, کتنا کلو کے حساب سے کھانا کھا جاتے ہیں, لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہاں سے آیا, کیسے پیدا ہوا, ہم تک کس کے طریقے سے اور کہاں کہاں سے ہمارے پاس پہنچا, ایک پھل کھانے کے لیے ہم کتنی جلدی کھا کر بکار مار جاتے ہیں, لیکن کبھی یہ بھی سوچیے یہ پھل کہاں پیدا ہوا, اللہ جل مجدہ کریم نے اس کی کتنی حفاظت کی, اس کے اوپر چھلکا چڑھایا اور کہاں سے دکھتا بتاتا ہمارے گھر تک پہنچ گیا, کہا کبھی کھانا کھانے سے پہلے دیکھ لیا کر, ان صبر نل ماں اسبن سن شکت نل ارد شکن, کہا ہم نے آسمان سے پانی مار دیا, زمین کو پھاڑا, زمین میں سے اس فصل کو ہم نے پیدا کیا اور کوڑا جوان کر کے تیرے سامنے لے آئے, کبھی کھانا کھانے سے پہلے سوچ لیا کر اور کھانا نہیں کھا, کبھی سوچتا تو کبھی کم از کم انسان اپنے بارے میں سوچ لیا کر, ہم آتا اگر انسان ہی مزدور سننا خلق نہ ہو انشاجا, کہا انسان تجھے کبھی وہ تھا کہ تو ایسا تھا ہی نہیں, تیرا ذکر کیا جاتا تو لا شاہ تھا, پھر تجھے پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا, میں جہاز نہ ہوں سبیم بسیرا تجھے دیکھتا اور سنتا بنا دیا, کم از کم اپنے بارے میں دیکھ لیا کر, گفتگو کرتا ہے, یہ چھوٹا سا زبان کا ایک ٹکڑا ہے, یہ دیکھیے کتنے مزے بتا دیتا ہے, کڑوا کر کھٹا کسارا میٹھا ہر چیز زبان پہ رکھتے معلوم ہو جاتی ہے, جو چاہتا ہے بولتا ہے, بلکہ بعض کا بکواس بھی کرتا ہے, یہ کان بظاہر چھوٹی سی چیز ہے کہاں کہاں کی آواز سنتے ہیں, یہ آنکھ دیکھیے کتنی نرم و نازک ہے, اللہ جل مجدہ کریم کہتا ہے ہر جگہ میری نشانیاں ہیں, ایک اپنا بال دیکھ لیجیے صبح سے لے کر شام تک, جہاں قدم اٹھاتے ہو جہاں قدم رکھتے ہو دیکھیے تمہیں میری نشانیاں نظر آئیں گی, لیکن افسوس کہ انسان ان پر غور و فکر نہیں کرتا, انسان اس کو دیکھتا نہیں ہے, بغیر نہ انبیاء اکرام کا آ جانا, یہ تو رب کی انگنت مہربانیاں ہیں, انبیاء نہ بھی تشریف آتے پھر بھی ہمارے پاس تو کوئی بہانہ نہیں تھا کہ باری تعالیٰ ہمیں کرتانے والا نہیں تھا, باری تعالیٰ ہمیں پتا نہیں تھا, ہم اس لیے معاذ اللہ بچوں کو پوجتے رہے, ہم اس لیے چاند سورج کو پوجتے رہے, ہم اس لیے دریاؤں اور پہاڑوں کو درختوں کو پوجتے رہے, کہا نہیں یہ درخت بھی میری تو ہی نشانی, یہ چاند سورج میری توحید کی نشانی, یہ ہوا کا چلنا, یہ بارش کا آنا, یہ سب میری توحید کی نشانی ہیں, ایک ایک قدم پر میری توحید کی نشانیاں, لیکن افسوس کہ یہ لوگ اعراض کرتے ہیں, یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں, وہ شخص جو دن رات کاروبار کے سلسلے میں سنتا ہے, ایک ایک پیسے کا حساب لگاتا ہے, اس نے کبھی سارا دن میں یہ نہیں سوچا کہ آخر جو اللہ جل مجدہ کریم نے پیدا کیا اس نے کتنی میرے لیے اس دنیا میں نشانیاں پیدا کر دی, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اکثر ان میں سے اعراض کرتے ہیں, سوچتے نہیں, اسی لیے تو بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک تفکر جو ہے, ایک منٹ سیکنڈ کا تفکر جو ہے, یہ صحیحوں کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے, آدمی غور و فکر تو کرے کہیں بیٹھ کر, ایک گھڑی کا تفکر جو ہے یہ صدیوں کی بے راہ عبادت سے بہتر, نمازوں سے روزوں سے بہتر, اگر آدمی اپنی ذات میں تفکر کرے, میں جب پیدا نہیں ہوا تھا کیا تھا, پھر ماں کے پیٹ میں میری کتنی حالتیں بدلی, پھر میں کس طریقے سے برآمد ہوا, پھر میری خوراک کس طریقے سے آئی, پھر میں کس طریقے سے بچہ تھا, پھر میں جوان ہوا, جوانی بڑھتی گئی, پھر بوڑھا ہو گیا, انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچے تو یقیناً اللہ جل مجدہ کریم قرآن میں کے سوا کوئی چارہ نہیں, وما یؤمن اکثرہم, لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے, باللہ اللہ پر الا وهم مشرکون, ان میں سے اکثر مشرک ہیں, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں اور اللہ جل مجدہ کریم کے سامنے ان بتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, افعامن ان تاتیہم غاشیتن من عذاب اللہ، کیا وہ ندر ہو گئے کہ بیٹھے بیٹھے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور تاتیہم ساتھ بغتتن یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون اور انہیں خبر پتہ ہو، تو کیا اتنے بے خبر ہو گیا انسان، کیا پتا ہے بیٹھے بیٹھے زلزلہ آ گیا ہے جی، بیٹھے بیٹھ رہا ہے یہ اچھا بھلا تھا گاڑی میں بیٹھا ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ابھی باتیں کرتا گیا ابھی وہاں گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ کہتا ہے اتنے تم یعنی اتنے ندر ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ پتا نہیں اچانک رب کا عذاب آ جائے، سلاب آ رہے ہیں، یہ رب کا عذاب دیکھو اب تو اللہ معاف کرے یہودوں نے صاحب کی شکل میں ہم پر رب کے عذاب آ رہے ہیں، ہم بھول گئے اللہ جل مجید کریم کو، تو اللہ کہتا ہے کیا تم اتنے ندر ہو گئے کہ اللہ کا خوف اچانک تم پر آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے، ایک تو ہے قیامت کبرا جو آنی آنی ہے، اور کسی نے پوچھا آقا کریم قیامت کب آئے گی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت القیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو کب پتا ہے کہ ہم وہم لا یشعرون، وہ بے خبری میں پڑے ہوں، کوئی سو رہا ہے، کوئی سینما دیکھ رہا ہے، کوئی وی سی آر دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، حضرت مل کر موت آ گئے، اب کہا کہ اچانک پتا بھی نہیں، انسان ابھی سو رہا، ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا، ابھی مجھ سے زیادہ بوڑھے جو ہیں وہ ابھی چلتے پھرتے ہیں، مجھے ابھی کیا ہو گیا، لیکن کوئی پتا نہیں، اب کس وقت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم آ جائیں اور اچانک آ جائیں، اور جب قیامت آئے گی لوگ تو سوئے ہوئے ہوں گے، اچانک جو صبح نہیں طلوع ہوگی تو لوگ حیران ہوں گے، اچانک پھر یعنی سور پھوڑا جائے گا، لوگ دوڑیں گے، اب کہا تمہیں تو پتا نہیں، تم تو اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گے، اچانک رب کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، کل حاج ہی سبیلی، اے میرے محبوب فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، آج ایک اللہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ بصیرہ تم اللہ وجہ البصیرہ بلاتا ہوں، میں ایسا نہیں کہ جی بن دیکھے مانگ لو مان لو، میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھو جی مجھے نبی مان لو اور میں تمہیں کوئی مرزا بھی نہیں دکھاؤں گا، اللہ کے محبوب نے کہا، رب نے کہا محبوب کہہ دیجئے میں اللہ وجہ البصیرہ تمہیں بلاتا ہوں، اور میرے رب کی توحید کے بارے میں بات کر لو، تو جب اللہ جل مجد کریم کے محبوب نے اللہ وجہ البصیرہ، دیکھیے آج ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آنکھیں بند کر کے آقا کریم کے احکام کو مانتے ہیں، ہمیں اس میں سے کیوں کب کیسے کہنے کی ضرورت نہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن کافر تو ایسے نہیں تھے، کافر تو حجتیں کرتے تھے، کافر دلائل مانتے تھے، تو رب نے کہا میں نے اپنے محبوب کو ایسا مناسب بھر اللہ کہ بے قدر بنا کر نہیں بھیجا، کوئی پتھر بنا کر نہیں بھیجا، میرا محبوب اللہ وجہ البصیرہ تمہیں بلاتا ہے، آؤ اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، آؤ اپنے جادوگروں کو بھی لے آؤ، آؤ اپنے راجوں اور علماء کو بھی لے آؤ، میرے محبوب سے بات کر لو، میرا محبوب اللہ وجہ البصیرہ بلاتا ہے، میرا محبوب دلائل کے ساتھ بلاتا ہے، اور جس کے دل اور جو دل کا انڈا ہوتا ہے وہ آدمی تو کبھی بھی مانتا نہیں ہے، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے کو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت عظما کو اللہ جل مجد کریم نے کہہ دیا کہ یہ میرا محبوب کریم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ وجہ البصیرہ بلاتے ہیں، یہ دلائل کے ساتھ بلاتے ہیں، والے ہیں وہ میرے قدموں پر چلیں، اور جن کے جو مجھے مانتے ہیں وہ سبحان اللہ ہے اور اللہ کو پاکی ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں، میں شرک کرنے والا نہیں، وما من قبلک اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھیجا نہیں، الا رجالا نوحی الیہم مگر آدمی کہ جس کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، کیونکہ کوئی فرشتہ نبی کیوں نہیں آیا، تو اللہ نے کہا میں نے فرشتوں کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، محبوب تم پر یہ اعتراض کرنا ہی بیکار ہے کہ بھی فرشتہ آنا چاہیے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کہتا ہے آج تم کہتے ہو بشر بنا کر کیوں بھیجا، اگر میں کسی فرشتے کو بھی بھیجتا تو اسے اگر فرشتے کی صورت میں بھیجتا تو ہم اسے اصل کچھ نہ کر سکتے، اگر بشر بنا کر بھیجتا تو اسی شک میں تم پڑ جاتے جس شک میں آپ پڑے ہوئے ہو. تو فرشتے نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. فرشتے جو ہیں وہ نبیوں کے فرشتوں کے تو رسول اور نبی ہو سکتے ہیں، بشروں کی طرح کوئی فرشتہ جو ہے وہ رسول بن کے نہیں آیا، کوئی عورت رسول بن کے نہیں آئی، کوئی یعنی جن رسول بن کے نہیں آیا. تو کہا محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ آپ نہیں بھیجے، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں جن اہل القرا، جنہیں ہم وحی کرتے ہیں سب شہر کے ساکن تھے. اصلم یہ سیر اس کے اردے کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے، فیم ضرور کبھی فتح نہ چمبا چمبا جینا من قبل، تاکہ دیکھیں کہ ان سے پہلے جھٹلانے والے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. دنیا میں چلو، غور و فکر کرو، سیر و تفریح کرو، یہ دیکھیے سیر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن سیر کس لیے کرنا؟ انجام دیکھنے کے لیے کرنا، اس یعنی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے کرنا. جو ہماری سیر ہے یہ تفریح کے لیے ہوتی ہے، یہ ہنسی مذاق کے ہم کتنے کھنڈرات دیکھتے ہیں، ہم کتنے قلعے بنے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے وہاں جا کر فوٹو بازی تو کرتے ہیں، وہاں جا کر بے حیائی تو کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کھنڈرات کے بنانے والے کہاں گئے جنہوں نے اتنے اتنے بڑے قلعے بنائے. وہ آج کہا ہے یہ شاہی قلعہ بنانے والے جہاں جیل اور اکبر بادشاہ کدھر گئے، یہ لال قلعہ بنانے والے اتنے اتنے بڑے جو لوگ پورے جو اپنے آپ کو جہانگیر کہا کرتے تھے، پورے جہان کو گھیرنے والے کدھر گئے؟ یعنی کیسر و کسرا کے محلات کھنڈرات تو آج بھی ہیں، کدھر گئے کیسر و کسرا؟ کدھر گئے ان کو بنانے والے؟ کہا زمین میں چلو، دیکھو کہ وہ جنہوں نے پہاڑوں کو چیر کر گھر بنائے تھے گھر موجود ہیں، گھروں والے موجود نہیں ہیں. قلعے ان کے بنے ہوئے موجود ہیں، قلعوں والے نہیں ہیں. تو جو اتنے اتنے بڑے لوگ اس دنیا میں نہیں رہے، تو اصل میں یہ زمین میں چلنا، غور و فکر کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تاکہ آدمی سوچے کہ دیکھو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ساری زندگی لگا کر اپنا گھر نہیں بنا سکا. وہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے اتنے اتنے بڑے شہر بنائے تھے؟ وہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے اتنی اتنی بڑی سڑکیں بنا دی تھی، جنہوں نے اتنے اتنے بڑے قلعے بنا دیے تھے؟ اگر آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہے، قبروں کے نشان بھی انہیں جو ہے جنہوں نے رب کو یاد کیا، جنہوں نے رب کا ذکر کیا، آج ذکر انہیں کا موجود ہے. کہاں اتنے اتنے بڑے کہ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے میری جہاں وہ جہانگیر کی بیوی کہ جس سے فیشن چلے کرتے تھے، جس کے حسن و جمال کے تذکرے تھے، آج اس کی قبر کو دیکھ لیجئے، اس کی قبر تک سکھوں نے اکھاڑ دی تھی، اور وہ اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کا لکھ دینا، بر مزارے ماں غریبا نہ چراغے نہ دلے نہ پرے پروانہ سوگت نہ سرایت بلبلے، ہم وہ غریب لوگ ہیں کہ ہمارے قبر پر کوئی چراغ جانے نہیں آتا، ہماری قبر پر کوئی پھول رکھنے نہیں آتا، ہماری قبر پر کبھی کوئی بلبل آ کر نہیں گنگناتی نہیں. جو وقت کے بادشاہ تھے وہ فقیر ہو گئے، اور جو وقت کے فقیر تھے اسی لاہور میں دیکھ لیجئے، آج داتا حضور کا مزار بھی ادھر ہی ہے، آج نور جہاں اور جہانگیر کا مزار بھی ادھر ہی ہے. جو دنیا میں فقیر تھے آج امیر بنے ہوئے ہیں، آج دنیا ان کے دروازے پا رہی ہے. حس قرونی اب تو کم بس قرونی بلا تک فرون، کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. پھرو اور دیکھو دنیا کو کہ کہاں ان کے انجام کیا ہوئے. آج فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا دیکھو جا کر فرعون کو اور سوچو جو کبھی رب کہلایا کرتا تھا، آج بے جان لاشا پڑا ہوا ہے، اس کو پتھر مارو، اس کو یعنی تم چانک مارو یا جو مرضی کرو، بولتا نہیں. یہ کہا کرتا تھا نہ ربو کو بولا آلہ میں بڑا رب ہوں، تو رب کہتا ہے چلو زمین میں پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے جو تھے ان کا انجام کیا ہوا. بڑا دار الاخرہ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن جن کے لیے للذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو لوگ پرہیزگار ہوئے. فلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ عقل مند کون ہے جو آخرت کے گھر کو پسند کرتا ہے؟ عقل مند کون ہے جو دنیا کے بادشاہوں کو ہلاک ہوتا، ظالموں کو ہلاک ہوتا دیکھ کر، انجام ان کا دیکھ کر اللہ رسول کی یعنی تابعہ داری کرتا؟ تب وہ عقل مند ہے. آج عقل مند کس کو کہا گیا؟ آج ہم سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو چند سالوں میں رشوت کے ساتھ بہت کچھ ہی بنا لے جو کار خریدے. لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا عقل مند بچہ پیدا ہوا, چند سال میں دیکھو کہاں سے کہاں لے گیا, پتہ نہیں جہنم میں جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے عقل مند وہ ہے جو آخرت کو پسند کرتا ہے, عقل مند وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے. اور ایک جگہ آتا کئی نظال کئی سو میدان نسا ہوں آنے والے ماں باد موت اور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کرمند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, جو ہر شام اپنے نفس سے پوچھتا ہے صبح سے لے کر شام تک کیا ہوا. اور عمل وہ اکرمند وہ جو عمل وہ کرے جو آخرت میں کام آئے. آج آخرت ہم بھول گئے تو کہا کیا تمہیں عقل نہیں, اتنی بھی عقل نہیں. اے دنیا کے گھر سجانے والے کبھی قبر کو بھی سجا لیا کرو. اے دنیا کا صبر کرنے والے دو دن کا صبر رہو تو آدمی اپنی جیب پہ ٹولتا ہے, کرایا ہے نا, راستے کا زادیرا ہے نا, سگریٹ پانی کے لیے پیسے ہیں نا. وہ عقل مند ہے جو دو میل کا سفر جو ہے وہ بغیر زیادہ راہ کے نہیں کرتا, بغیر کرائے کے نہیں کرتا. اور وہ کتنا بیوقوف ہے جس نے صدیوں کا سفر کرنا ہے اور اس سفر کے لیے زیادہ راہ کا پتا نہیں, جو صدیوں تک رہے گا قبر میں اور اس گھر کے سجانے کا پتا نہیں. کبھی اس نے جیب نہیں چٹولی کہ میرا سفر تیار ہونے والا ہے, میں دنیا سے جانے والا ہوں, وہ صدیوں کا سفر کس طریقے سے میرا جو ہے وہ گزرے گا. یعنی وہ تو سفر, وہ تو منزل بھی بڑی لمبی ہے. حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آخری وقت قریب آیا تو غزوہ مطہرہ نے دیکھا کہ حضرت سلمان رو رہے ہیں, ساتھ صحابیوں نے تابعیوں نے دیکھا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں تو کہا آپ تو اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے اور کسی بات کا ڈر نہیں, میرے اللہ نے میرے محبوب نے کہا تھا کہ آخرت کی گھاٹیاں وہ جلدی پار کرے گا, جلدی عبور کرے گا جس کا دنیا کا ساز و سامان کم ہوگا. میں نے دنیا اکٹھی کر لی ہے, پتہ نہیں اب میری آخرت کی گھاٹیاں کیسے گزریں گی. جب انتقال کیا تو راوی حدیث کہتا ہے ہم نے ان کے گھر کا جائزہ لیا کہ کیا انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے دنیا. ایک پانی والا یعنی وہ برتن تھا, ایک یعنی گڑا تھا پانی والا, ایک مسلح تھا, ایک مسواک تھی, ایک پیالہ تھا اور ایک چار پائی تھی. یہ ساری کی ساری دنیا تھی ان کی, اور وہ رو رہے ہیں کہ میں نے دنیا بڑی اکٹھی کر لی. تو رب کہتا ہے عقل کرے, عقل مند وہ ہے جو اپنے آخرت کو یعنی ماحول کو اور آخرت کو اپنے سفر کو سجا لیتا ہے. حتی سر رسولو انہم قد کذبو, جہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی, رب کہتا ہے اب تم دنیا کو دیکھتے ہو, کفار کو دیکھتے ہو, ان کی طرف بڑی للچائی نظروں سے دیکھتے ہو, دیکھو یہ کیسے امیر لوگ ہیں, دیکھو یہ کیسی بادشاہی کر رہے ہیں. کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو, اتنے اتنے ظالم ہو گزرے کہ انبیاء ان کے لیے کہتے تھے کہ عذاب آئے گا, حتیٰ کہ انبیاء اکرام اب ظاہری اسباب نہ رہے. رب تو آخری حد تک دکھانا چاہتا ہے, رب جلدی عذاب نہیں دیتا. انا بخشا ربی کالا شدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے لیکن کرتا ایک مرتبہ ہے, ڈھیل دیتا ہے. کل قیامت کے روز کو کہہ نہ سکے جی میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں نے تو دنیا بھی نہیں دیکھی. کہا ہم نے اتنی ڈھیل دی کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ظاہری طور پر گمان ہوا کہ شاید پتا نہیں کیا ہو گیا. وہ جنو انا قد کذبوا, اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا, کوئی قدر نہیں ہے, کوئی حشر نہیں ہے, کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا, یہ ویسے ہی انبیاء اکرام کہتے ہیں. کہا جب لوگ اتنے حد سے بڑھ گئے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد زندہ ہو گئے, تو ایک ظالم آیا قبرستان سے ایک چھوٹی سی ہڈی بسیدہ اٹھا کر لایا, بطور واضح مذاق کہتا ہے کالا کنہ اظام الناخرا, کیا جب ہم یہ بسیدی ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. اے نبی کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو میرے آقا نے کہا ظالم اب تو مانتا ہے ہڈی ہے, جب ہڈی بھی نہیں تھی تو اللہ نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا تھا. تو لوگ سمجھ کے نبیوں نے ویسے کہہ دیا ہے. یہاں ایک اس طرح کی نظر رکھنی چاہیے کہ بعض مترجمین بلکہ اللہ رب کے علاوہ جتنے بعض عقیدہ مترجمین ہیں انہوں نے یہ اس کا ترجمہ کیا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, کہ نبیوں نے خیال کیا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا, معاذ اللہ استغفر اللہ. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انبیاء کہیں اللہ نے ہم سے جھوٹ بول دیا ہے, معاذ اللہ. لوگوں نے کہا کہ نبیوں نے جھوٹ بول دیا. یہ جتنے باقیدہ لوگ ہیں ان کے ترجمے پڑھ کے دیکھ لیجئے. لوگ کہتے ہیں جی ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا, کیونکہ ترجمہ تو کوئی غلط نہیں کر سکتا نا. یہ ویسے باتیں کہ ہاں اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کیجئے, وہ پھر یہ لوگوں کا, یہ جتنے باقیدہ گستاخ لوگ ہیں سبھی نے یہ ترجمہ کیا کہ نبیوں نے کہا, نبیوں کو گمان ہوا کہ اللہ نے ہم سے جھوٹ بولا, معاذ اللہ استغفر اللہ. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایسا کلام کریں گے. لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کہتے تھے تم پر عذاب آئے گا, تو یہ معاذ اللہ جھوٹ بولا گیا ہے, عذاب نہیں آئے گا. کہا جب وہ حد سے بڑھ گئے, جب وہ بھول گئے, پھر کیا ہوا, جا ہم نصرنا, پھر نبیوں کے لیے ہماری مدد کا وقت آ گیا, پھر ہم نے نبیوں کی بات کو قبول کر لیا. فن نجیا من نشاؤ, تو جس کو ہم نے چاہا اس کو ہم نے پار لگا دیا, اس کو ہم نے بچا لیا. بلا یو رد کا سنا امل قمل مجرمی, اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹلتا نہیں. عذاب آتا ضرور ہے, عذاب آنے کی اقسام ہوتی ہیں. کسی کو تو عذاب یہ ہے کہ زمین سے اٹھایا الٹا کر پھینک دیا, کسی کا عذاب یہ ہے کہ اس پر پتھروں کی بارش نازل کر دی, کسی کا عذاب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دولت بھی دے دی لیکن کھانا نصیب نہیں ہے, تو نے میسا نہیں کھانا, تجھے شوگر ہو گئی ہے, تو نے نمک نہیں کھانا, تجھے یعنی تیرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا ہے, تو نے نرم بستر پر نہیں سونا. لاکھوں کا مالک ہے, کروڑوں کا مالک ہے, لیکن کیا ہے کہ تو نے زمین پر سونا ہے, تو نے اچھا کھانا نہیں کھانا. کہا یہ رب کے ایک عذاب کی قسم ہے. کسی کو عذاب اس طریقے سے دیکھنا کہ بظاہر دنیا میں سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے, اتنی دولت اکٹھی کر دی, کسی کو یہ عذاب دے دیا کہ دنیا میں آیا لا ولد آیا لا ولد چلا گیا, وہ بدبخت آیا بدبخت چلا گیا. تو کہا مجرموں سے عذاب ٹلتا نہیں, وقت بدلتا جاتا ہے, کسی کو دیر سے, کسی کو جلدی, کسی کو اس دنیا میں, کسی کو قبر میں, کسی کو حشر میں. مجرموں کو عذاب ضرور پہنچے گا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, بے شک ان خبروں میں, ان قصوں میں عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں, عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے, لیکن عقل مند تو سوچتا ہے کہ دیکھو حضرت یوسف کہاں سے نکلے تھے, کنویں میں ڈالے گئے, 12 یا 20 یعنی کھوتے جرموں کے صدقے بیچے گئے, پھر جا کر مصر کے بازار میں ان کی بولی لگی, مصر کے بازار میں بکے, پھر ایک وقت آیا صبر کیا, پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے بے حیائی سے یعنی وہ تھا یعنی جیل کی زندگی کو پسند کیا. کتنا اچھا طریقہ ہے کہ خبردار بھائی لوگ کہتے ہیں کیا کروں, میں جہاں ملازمت کرتا ہوں نا وہاں دارو نہیں رکھنے دیتے, وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے, میں جس ملک میں رہتا ہوں نا وہاں حلال کی چیز ملتی نہیں, میں ملک نہیں چھوڑنا, نبی کی سنت چھوڑ دینی ہے, ہم نے ملازمت نہیں چھوڑنی, نبی کے دین کو چھوڑ دینا ہے. عجیب بات بن گئی. حضرت یوسف نے ہمیں یہ بتا دیا. لوگوں میں دیکھو زلیخا نے کہا تھا اگر یہ میرے بات نہیں مانے گا, یہ کم خواب کے بستر پہ نہیں سوئے گا, یہ محل میں ہی رہے گا, یہ بوری پہ جا کر سوئے گا, یہ چوروں ڈاکوں کے ساتھ رہے گا, اور یہ جیل کی چاندن کی روٹی کھائے گا تو اس کی آنکھیں کھلیں گی. لیکن حضرت یوسف نے کہا باری تعالیٰ مجھے جیل کی زندگی پسند, میں بے حیائی کو پسند نہیں کرتا, میں بے غیرتی کو پسند نہیں کرتا. کہا میں دنیا کی ہر آسائش چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. 12 سال تک لوگوں نے حضرت یوسف پر الزام تراشی ہی, معاذ اللہ استغفر اللہ, 12 سال تک لوگ کہتے رہے کہ اس نے عزیز مصر کی دن پر غلط نگاہ ڈالی تھی, اس نے معاذ اللہ بری نیت کی تھی. لیکن جب 12 سال کے بعد بادشاہ نے بلایا تو آپ نے پہلا سوال یہی کیا, بتاؤ ان عورتوں کا کیا حال ہے, اب یہ ہمارے لیے اس نے کتنے کتنے الحمدللہ رب العالمین عبرت ہے. کہا جس نے صبر کیا, اللہ نے کنویں سے نکالا, مصر میں بھیجا, مصر سے اللہ نے جیل میں بھیجا, جیل سے نکالا تو مصر کا بادشاہ بنا دیا, عزیز بنا دیا. ایک دور تھا وہ خود دیکھ رہے تھے, ایک دور آیا کہ سارا مصر ان کے سامنے بک گیا, بچے بیچے اور عورتیں خود بیچ گئے, جب ساری کی ساری دنیا غلام ہو گئی تو اب یوسف کریم نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور پھر دیکھو اللہ جل مجدل کریم نے اس نے ہمیں کتنی نشانیاں بتائیں. کہا یہ کس سے کہانیاں یوں نہ پڑا کیجئے کہ یہ ایک یعنی کانوں اور زبانوں کی لذت کے لیے, نہیں اس میں عبرت ہے, ہمارے لیے. اس نے یہ صبر کرنے والوں کو اللہ جل مجد کریم کتنی کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے, کتنے کتنے یعنی نتائج دیتا ہے جو صبر کرتا ہے, جو اللہ کے دل پر چلتا ہے. اللہ اس کو دنیا آخرت کی عزت رہا فرماتا ہے. ما کان حدیثا یفترا, یہ کوئی دنام کی بات نہیں, یہ قرآن ہے کوئی ناول نہیں, کوئی اخبار نہیں, کوئی قصہ کہانی نہیں. کہا یہ دنام کی بات نہیں, یہ میرا کلام ہے, یہ میری بات ہے. ولیکن تصدیق اللہ بھی بڑی نہ یہ بڑی ہے, اور یہ اگلے کاموں کی تصدیق ہے, یہ تراث کی تصدیق, یہ انجیل کی تصدیق, یہ زبور کی تصدیق. و تفصیل کل شعیب, اور کائنات کی ہر چیز کی تفصیل. اب دیکھیں قرآن کیا ہے, و تفصیل کل شعیب, قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے. اب یا تو کہیے کہ اس میں تفصیل نہیں, تفصیل تو قرآن کہہ رہا ہے, رب کہہ رہا ہے اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اب تفصیل ہے تو پڑھانے والا رب, پڑھنے والے میرے محبوب. اب وہ کون سی چیز تفصیل رہ گئی جو میرے آقا کو معلوم نہیں ہوئی؟ یا تو کہیے کہ رب قرآن, یا تین چیزیں ہو سکتی ہیں, جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ناقص ہے, یا استاد پڑھانے والا ناقص ہے, یا شاگرد پڑھنے والا ناقص ہے. تبھی علم نہیں ہو سکتا. کتاب میں علم ہو استاد پوچھا نہ سکے, یا استاد کامل ہو شاگرد ناقص ہو. جب قرآن ہو تفصیل, جب کتاب ہو تفصیل, کل شعیب ہر چیز کی تفصیل. پڑھانے والا ہو رب, لانے والا ہو جبرائیل امین, اور پڑھنے والے ہو میرے محبوب کریم, تو پھر کون سی علم کی چیز رہ جاتی ہے, کون سی چیز رہ گئی؟ رب تو کہتا ہے ایک جگہ جہاں یہ فرمایا وہ تفصیل کل شہید, اسی جگہ فرمایا لا رتبن و لا یابسن الا فی کتاب مبین, کوئی خشک اور تر چیز نہیں جو ہم نے قرآن میں بیان نہیں کر دی. ایک جگہ اشار فرمایا وہ کل شہید احسین ہو فی امام مبین, ہم نے ہر شیر ہر شہر جو ہے اس میں بیان کر دی ہے. ایک جگہ اشار فرما بند چلنا علیہ کل کتاب تیری آنند کل شہید, اے محبوب ہم نے وہ کتاب تجھے دی جس میں کائنات کی ہر چیز کا روشن بیان ہے. تذکرہ تو نہیں کہا, تیری آنند کہا ہے. اب کہا الرحمن اللہ القرآن خلق الانسان, رحمان نے جو قرآن جو ہے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرو کا فلاں, محبوب میں تجھے پڑھاتا ہوں تو بھولے گا نہیں. جب پڑھانے والا رب, پڑھنے والے میرے محبوب, کتاب ہو قرآن, پھر کوئی کہے کہ نبی کو اس چیز کا علم نہیں, اس چیز کا علم نہیں, تو یا اس نے رب پر الزام لگایا یا قرآن پر الزام لگایا. آقا پر تو وہ پہلے معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کائنات کی ہر چیز کی تفصیل ہے, قرآن میں کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے. اب اگر یہ دیکھیے کئیوں کا یہ تفصیل ہے تو ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا؟ اس لیے نہیں پتا چلتا کہ ہمارے پڑھانے والے وہ کامل نہیں, ہم پڑھنے والے کامل نہیں, قرآن کامل ہے. اور جب قرآن کامل, پڑھنے والا, پڑھانے والا رب, پڑھنے والا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور لانے والے جبرائیل امین, تو معلوم ہوتا ہے میرے آقا کو بھی ہر شے کا علم ہے. ہر شے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. کل شے کا علم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, چونکہ اس میں کل کا لفظ ہے. لوگ کہتے ہیں علم کہو, کل نہ کہو, ارے یہاں پہ اللہ نے کل کہہ دیا. وہ تفصیل کل شے, ہر شے کی تفصیل ہے اس میں. تو اب آتا ہے کہ انفارمیشن کو ہر شے کا علم ہونا چاہیے, اور ہر شے کا علم ہے. وہ ہدن, اور یہ ہدایت ہے. وہ رحمتن, اور یہ رحمت ہے. یہ قوم یؤمنون کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہے, بےمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ کون مانے گا کہ یہ تفصیل ہے ہر چیز کی؟ کون عقیدہ رکھے گا کہ تفصیل ہے اس میں ہر چیز کی؟ کہا یہ ایمان والے رہیں گے, کہیں گے بے ایمان کو کہو, وہ کہے گا نہیں قرآن میں یہ نہیں ہے, قرآن میں وہ نہیں ہے, قرآن میں تو ہر چیز نہیں. رب نے کہا ایمان والوں کے لیے رحمت ہے, ایمان والے کے لیے ہدایت ہے, ایمان والے کے لیے اس میں ہر چیز موجود ہے. لیکن اب لینا سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, لوگوں اقرؤوا القرآن فیہ علم الاولین والآخرین, لوگوں قرآن پڑھا کرو, اس میں اولین کا بھی علم ہے, آخرین کا بھی علم ہے. جو ہو چکا وہ بھی قرآن میں موجود, اور جو ہوگا وہ بھی قرآن میں موجود. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہیں, حضرت سینا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہیں کہ مجھ سے سوال کرو, مسلونی اما شیتم, مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دیتا ہوں, تو جن کے غلاموں کا یہ حال ہو, یہ تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا, سردار کا عالم کیا ہوگا. تو اس کے غلام یہ دعوے کریں, چاہو لوگوں مجھ سے سوال کرو میں تمہیں بتاتا ہوں, اس آقا کا کیا حال ہوگا؟ یہ مولا ہی تو شہر کا دروازہ ہے، جب دروازے کا یہ حال ہے انا مدینۃ العلم والی ان باب حکما کار صلی اللہ علیہ وسلم، جب دروازے کا یہ علم ہے کہ لوگوں اور مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، تو جب دروازے کا یہ حال ہے تو شہر کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اس قرآن میں الحمدللہ رب العالمین کائنات کی ہر شے ہے اور اس کی تفصیل ہے، صرف شے نہیں بلکہ تفصیل ہے. جب حضرت آدم کی باری آئی نا تو اللہ جل مجد کریم نے شاہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے حضرت آدم کو ہر شے کے نام بتائے تھے. ان کی باری آئی تو صرف نام، محبوب کی باری آئی تو تفصیل کل شے، ہر شے کی تفصیل، نام بھی حقیقت بھی، اس کا پیدا ہونا بھی، اس کا فوت ہونا بھی، ہر شے کی حقیقت بیان کر دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ قرآن سراپا ہدایت سراپا رحمت بن گیا کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. دعا کیجیے اللہ جل مجد کریم ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سے رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں تفصیل ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے، آپ کی نظر عنایت سے ہم پر بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ عطا ہو جائے. وما علی الا البلاغ المبین،